Leda, Bartomeu Rosselló Porcel. L'aigua rissa un aire fi. Estrofa de blaus, carícia, que acusa ser de recents, presó de llunes fingides. Sobre el cristall, una obaga divina fresa la seva. Ona i plomes en flagell, nervi de roses, enigma. Marbres de l'instant s'encenen vora la fuga imprevista. Pompa, silenci, fatiga. Corba de blancs i d'espines. L'escenari entremalia la procacitat maligna.